إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله نسيما katika kuendeleza wasia wa Luqman kwa mtoto wake anasema Allah tulimuhusia mtu kuwafanyia wema wazazi wake wawili hamalatu ummuhu wahnan ala wahn mama yake alibeba mimba dhiki juu ya dhiki na tabu juu ya tabu kwa mimba hiyo وفصاله في عامين نكم نيونيشا mtoto wake huyo mpaka kumwachisha ni muda wa miaka miwili anishkurli wali walidaika ilayya almasir tukamwambia mtu nishukuru mimi na pia uwashukuru wazazi wako ilayya almasir kwangu mimi ndio marejeo ndugu zangu wa islam Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi anapotaja jambo la tauhid anakutanisha na kuwafanyia wema wazazi mara nyingi sana katika aya nyingi anapotaja jambo la tauhid analikutanisha na kulishikanisha na kuwafanyia wema wazazi hii inamaanisha kwamba wazazi wana thamani kubwa kwa watoto wao wazazi wana daraja kubwa kwa watoto wao na ndio maana hata kuwaudhi wazazi ni katika madhambi makubwa baada ya kumshirikisha Allah baada ya shirki billah madhambi makubwa sana baada ya shirki ni kuwaudhi wazazi Allah subhanahu wa ta'ala akiliamrisha jambo la kuwafanyia wema wazazi qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana mula wako ameamrisha kwamba msimuabudu mwingine isipokuwa yeye peke yake na pia muwafanyie wema wazazi wawili pia Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa'budu Allah ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا مpekesheni Allah kwa kumwabudu na pia wamsimshirikishe na yeye kitu chochote, na muwafanyie wema wazazi. Wa hakadha yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, waambie njooni nikusomeeni mambo ambayo ameyaharamisha kwenu Allah subhanahu wa ta'ala, msimshirikishe na yeye kitu chochote, na muwafanyie wema wazazi wawili. Ni aya nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha watoto wawafanyie wema wazazi. Fi sahihi Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, Abu Huraira radhiyallahu anhu anasimulia kwamba kulikuja mtu mmoja, jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqala, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kusema, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati, anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati, nani mwenye haki sana kuliko watu wote kwa uzuri wa kusuhubiana naye, nani ambaye ana haki sana kuliko watu wengine wote kwamba kumfanyia wema na kukaa naye vizuri. Qala sallallahu alaihi wasallam, ummuk, mama yako. Kisha akasema tena yule mtu, qala thumma man, qala ummuk, baada ya kumuliza kisha nani baada ya mama, Mtume akamwambia thumma ummuk, mama yako. Qala thumma man, kisha nani, qala ummuk, mama yako. Mara tatu Mtume anamwambia ni mama yako. Ndio mwenye haki sana kumfanyia wema, ndio mwenye haki sana kusuhubiana naye na kukaa naye vizuri. Kisha akauliza tena, thumma man, qala abuk, mara ya nne ndio akamwambia kisha ni baba yako, kuonesha kwamba mama ana haki sana ya kufanyiwa wema na kusuhubiana naye vizuri kuliko hata baba. Na pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amelijalia jambo la kuwaudhi wazazi kwamba ni katika madhambi makubwa. Fi sahihi al-Bukhari an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala, qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ala unabbiukum bi akbari al-kaba'ir thalathan, Mtume anawaambia masahaba, hivi sikufahamisheni kubwa katika madhambi makubwa? Akasema kalima hilo mara tatu. Qalu bala ya Rasulullah, kwa nini ya Rasulullah tufahamishe? Qal al-ishraku billah wa uququl walidain, ni kumfanyia ushirikina Allah na kuwaudhi wazazi ni katika madhambi makubwa. Baada al-ishraki billah ni kuwaudhi wazazi. Watoto, hii ni tahadhari ya Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume wake, msiwaudhi wazazi kwa jambo lolote katika sampuli ya kuwaudhi. Jiepusheni na kuwaudhi wazazi wenu, wale watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema wazazi wao wako hai mpaka leo, wanatakiwa wachukue tahadhari hizo za kuwaudhi wazazi, wawafanyie wema wazazi wao. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametoa tahadhari pia ya kuwaudhi na kusema, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma uff, usiwaambie uff, neno ambalo linaonyesha na kufahamisha kwamba umekasirika na amri yake au makatazo yake. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma, usiwakemee wazazi. Waqul lahuma qawlan karima, waambie maneno mazuri. Kama huna maneno mazuri, nyamaza, usiwajibu wazazi wako kwa hata uf. Wewe mtoto, unajua ulipokuwa mchanga mama alivyopata tabu, Unajua ulivyokuwa mdogo mama alivyopata tabu, usumbufu aliyopata tabu ni mkubwa. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akamtaja katika aya hiyo na nyingine, hamalatu ummu wahanan ala wahn, uzito juu ya uzito, ana mimba, anakubeba wewe miezi tisa, halafu baada ya kukuzaa ukawa mkubwa, wewe unamkaripia mzazi wako, hasa hasa mama. Wewe mtoto huna haki hata moja hata ndogo ya kuweza kumjibu vibaya mama yako. Watoto wanatakiwa wawe na tahadhari ya jambo hilo, vinginevyo watakwenda kupata adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kuwaudhi wazazi wake. Tuwe sallam, ridha Allah fi ridha alwalidain wa sukhutu Allah fi sukhuti alwalidain, radhi za Allah zinapatikana katika kuwaridhia wazazi, na machukivu ya Allah, ghadhabu ya Allah, za Allah zinapatikana kwa kuwaudhi wazazi. Ukiwaudhi wazazi unapata ghadhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anakughadhibikia. Nani anayeweza ghadhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika wanadamu? Kwa hiyo watoto wawe na tahadhari sana na midomo yao. Kama hawawezi kufuata amri za mzazi, wanyamaze. Lazima kufuata amri za mzazi, lazima kufuata makatazo ya mzazi. Watoto lazima wafanye bidii, wajue mambo hayo. Sasa watoto kama hawasomi dini, watajua vipi mambo haya? Watoto wanapenda maskuli tu mpaka university, hajui hata hii kuwafanyia wema wazazi, hajui kuwaudhi wazazi madhambi makubwa, hajui vipi atawafanyia wema wazazi mtoto huyu. Lazima watoto wasome dini, wajue mambo haya, wajue wajibu wa kuwatendea wema wazazi, wajue madhambi ya kuwaudhi wazazi wao. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuamrisha watoto wawafanyie wema wazazi, bali kuamrisha watoto wawatii wazazi wao, halafu hapo hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wazazi wakikulazimisha wewe mtoto, wazazi wakikulazimisha ya kwamba unishirikishe mimi na jambo ambalo huna elimu nalo, huna ujuzi nalo, fala tutehuma, hapo usiwatii wazazi hao. Wasahibu huma fi dunya maarufa, lakini kaa nao vizuri hapa duniani. Ndugu zangu wa Islam, aya hii inamaanisha kwamba kuwatii wazazi kuna sharti. Sharti ya kuwatii wazazi wasikuamrishe maasiya. Kama wazazi watakuamrisha maasiya, wajibu wako ni kuwaasi, sio kuwatii. Wazazi wakikuamrisha maasiya, wajibu wa mtoto ni kuwaasi wazazi hao, sio kuwatii, kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haki ya Allah ni kubwa kuliko haki ya yoyote. Hakullahi azam min ayi ahadin. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حقنا كمتي كيوم وكاتي ونمواسي مومباجي الله سبحانه وتعالى. كي وزاز وكموامرش متوت معصية يا الله متوت ونتكي وعواسي وزازي هاو وسبب حق يا الله نكوب وكليك يا يوت مهما كبر درجته مهما كبرت درجته. Aya hii Ibn Kathir rahimahullah dhakara riwayat at-Tabarani an Abi Uthman an-Nahdi, anasema Sa'd ibn Abi Waqqas au Sa'd ibn Malik anasema kuntu baran li ummi, mimi nilikuwa namfanyia wema mama yangu na sitaki kumuudhi. Falamma aslamtu, niliposilimu, qalat ma hadha alladhi araka ahdathta, ma hadha alladhi ahdathta ya Sa'd, jambo gani hili uletuletea hapa nyumbani, umesilimu umefuata dini ya Muhammad? Mama yake Sa'd anamwambia la akulu wala ashrabu, mimi sitakula sitakunywa mpaka wewe uache dini hii urudi katika dini ya kikafiri. Sa'd ibn Malik anamwambia mama yake la taf'ali hakadha ya ummi, usifanye hivi ye mama yangu, usifanye hivyo unavyokusudia. La taf'ali ya umma, usifanye hivi ye mama yangu. Mama yake akafanya inadi, akaapa, anasema mimi sitakula wala sitakunywa mpaka uache dini yako, halafu watu wakuseme, wakutie aibu, wakuite ya katila ummi hii, e mwenye kumuua mama yake, sababu nitakufa kwa ajili yako, watu watakutia aibu na kusema ya katila ummi hii. Akaanza siku moja, mchana na usiku hakula wala hakunywa. Hali ikawa mbaya mama yake huyo. Siku ya pili hakula wala hakunywa, hali ikawa mbaya zaidi. Sa'd ibn Malik radiyallahu anhu akamfuata mama yake na kumwambia, akamwambia lau kanat laki mi'atu nafsin fakharajat nafsan nafsan ala an atruka dini hadha ma taraktuhu, kama una roho mia moja, sio roho moja, kama wewe una roho mia moja, kila siku ikatoka moja baada ya nyingine, roho yako inatoka, mimi siiwachi dini hii, siiwachi dini hii kwa jambo lolote. Sa'd ibn Abi Waqqas anamwambia mama yake maneno hayo kwa sababu gani? Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, ikashuka aya hii kwa kumuayid Sa'd ibn Malik, imeshuka aya hii kwa kumpa nguvu Sa'd ibn Malik kwa kitendo chake hicho cha kumwasi mama yake ambaye alitaka mtoto wake akufuru aritaji baada ya kuingia katika Uislamu. Hakadha almuslim, muislamu anatakiwa awe na msimamo huo. Ndugu zangu Waislamu, wanasema maulama qauluhu ta'ala ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, wakikulazimisha wazazi kunishirikisha mimi na jambo ambalo huna ujuzi lalo. Wanasema maulama hadhihi alaya tadullu ala anna kulla mushrikin laysa lahu ilmun bal yushriku billah ala jahlin wa dhalala, kila mshirikina anayemshirikisha Allah na vitu vingine, huyu hana ujuzi wowote, hana elimu yoyote, bali anamshirikisha Allah kwa ujinga tu na upotofu, hana dalili yoyote wala elimu yoyote. Kila mshirikina ni jahil, ni mjinga, kwa sababu anamshirikisha Allah kwa ujinga na upotevu, hana dalili yoyote ya kufanya ushirikina wake huo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu alkafirun, anayemwabudu mtu mwingine kitu kingine pamoja na Allah hana dalili yoyote. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, hisabu yake iko mbele ya Mola wake. Innahu la yuflihu alkafirun, makafiri hawafanikiwi. Kwa hiyo hawana dalili washirikina, wanamshirikisha Allah kwa juhu, kwa jahal na dhalal. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee wa kuabudiwa, yeye ndiyo peke yake mwenye kustahiki kuabudiwa. Kila ambacho si Allah hakina haki ya kuabudiwa vyovyote kilivyo, na hakuna dalili yoyote ya kila mshirikina, hana dalili yoyote ya kumfanyia ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ard am lahum shirkum fis samawati, waambie mnaonaje hivyo mnavyoviabudu badali ya Allah vimeumba nini katika ardhi. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah madha khalaqu min al-ard, vimeumba nini hivyo mnavyoviabudu badali ya Allah vimeumba nini katika ardhi. Am lahum shirkum fis samawati, au vina ushirika huko mbinguni. Yaqulu al-Imam Sa'di rahimahullah hadha dalilun aqliyun ala anna kulla ma siwa Allah fa ibadatuhu batila, hii ni dalili ya kiakili kwamba kila kisichokuwa Allah kukiabudi ni ibada ni batil, kila kisichokuwa Allah hakina haki ya kuabudiwa. Hii ni dalili ya kiakili. Kisha Allah akaleta akakanusha dalili ya nukuu, qal ituni bikitabin min qabli hadha au atharatin min ilm in kuntum sadiqin, ituni bikitabin min qabli hadha, nileteni kitabu kabla ya Qur'ani kinachoamrisha ushirikina, au atharatin min ilm, au nileteni nukuu ya ujuzi ya mitume kwamba wameamrisha ushirikina, in kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi ni wa kweli. Sio wa kweli, hawana dalili hata moja. Ituni bikitabin min qabli hadha au atharatin min ilm in kuntum sadiqin, nileteni nukuu. Hii ni dalili ya nukuu, lete nukuu za mitume au kitabu chochote kinachoamrisha tauhid. Mitume wote, vitabu vyote vinaamrisha tauhid na kukataza ushirikina. Huu, ndugu zangu Waislamu, watoto wanatakiwa watahadharishwe na ushirikina, familia zetu tunatakiwa tuwatahadharishe na ushirikina. Hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.